Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Pytacie, jakie zimowe przysłowie warto znać? Otóż my kule kochamy to. Zimą wygraj sam lub z rodziną. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Decyzja Trybunału w Hadze powinna zasiać strach w rosyjskich elitach, mówi przedstawiciel Ukrainy w zgromadzeniu parlamentarnym NATO. Wizytę kanclerza Niemiec w Japonii komentuje niemiecka prasa. Mało znany szkic hołdu pruskiego Jana Matejki można od dziś oglądać na Wawelu. Decyzja Międzynarodowego Trybunału Karnego powinna zasiać strach w rosyjskich elitach, powiedział przedstawiciel Ukrainy w zgromadzeniu parlamentarnym NATO Ihor Czerniew. Trybunał w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina oraz kremlowskiej komisarz do spraw dzieci Marii Lwowej i Białowej. Oboje są oskarżeni o zbrodnie wojenne polegające na nielegalnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy i wywożenie ich do Rosji. Ihor Czerniew wyraził przekonanie, że rosyjskiemu przywódcy w przyszłości zostanie postawiony zarzut ludobójstwa. Obok kwestii przymusowych deportacji dzieci mogą pojawić się zarzuty o ludobójstwo, a to zarzuty najpoważniejsze, jeśli chodzi o wojenne przestępstwa. To silny sygnał dla Putina i jego kamaryli, że pora obalić Führera, inaczej będziecie siedzieli razem z nim. 122 kraje, które podpisały rzymski statut, są teraz zobowiązane do aresztowania go w chwili, gdy pojawi się na ich terytorium. Międzynarodowy Trybunał Karny opublikował na swoich stronach internetowych uzasadnienie decyzji oraz oświadczenie prezydenta Trybunału Piotra Hofmańskiego. Jest zabronione międzynarodowym prawem wywożenie przez okupujące władze cywilów z miejsca zamieszkania w inne rejony. Dzieci mają zapewnioną specjalną ochronę w ramach konwencji genewskiej, podkreślił Piotr Hofmański. Bezpieczeństwo jest warunkiem rozbudowy każdego kraju, powiedział na spotkaniu z mieszkańcami Olecka w województwie warmińsko-mazurskim wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Bez bezpieczeństwa nie jest możliwy rozwój, nie jest możliwe wprowadzanie tych programów, jakie rząd Prawa i Sprawiedliwości od 2015 roku wprowadza. One wszystkie nie byłyby możliwe, gdyby nie zapewnienie bezpieczeństwa, czyli tego podstawowego warunku rozwoju. Mariusz Błaszczak podkreślił, że dla mieszkańców Olecka kwestia zapewnienia bezpieczeństwa jest szczególnie ważna. Miasto to znajduje się w regionie graniczącym z obwodem kaliningradzkim. Przemysł zbrojeniowy może być kołem zamachowym polskiej gospodarki, powiedział w Polskim Radiu 24 doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Paweł Sałek zwrócił uwagę na karabinki Grot kupowane przez Ukrainę. Wczoraj prezydent odwiedził fabrykę Łucznik w Radomiu. Pan prezydent osobiście zapoznawał się z tym hitem eksportowym i z tym bardzo dobrym karabinkiem Grot, który jest w całości polską myślą techniczną, który sprawdza się już dzisiaj na Ukrainie. Jest taki system modułowy, który jest używany przez wojsko ukraińskie, ale także przez wojsko polskie, bo wojsko polskie znowu będzie zaopatrzone w blisko 200 tysięcy tych karabinków, więc ten przemysł cały czas będzie rozwijany. Grot to karabinek szturmowy opracowany przez fabrykę broni Łucznik we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną. Wizytę kanclerza Niemiec w Japonii komentuje niemiecka prasa. Głównym celem wizyty Olafa Scholza w Tokio jest zacieśnienie stosunków gospodarczych, na które zdaniem mediów należy patrzeć jako na historię sukcesów. Olafowi Scholzowi towarzyszą w Japonii wicekanclerz Robert Habeck, minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock oraz szefowie resortów obrony, infrastruktury, finansów i MSW. Niemcy już od dawna są aktywni w kraju kwitnącej wiśni. Teraz Scholz chciał rozwiać ostatnie wątpliwości, kto jest największym sojusznikiem w Azji, napisał portal Tagesschau. Niemieckie media przypominają, że Japonia była pierwszym azjatyckim krajem, który Olaf Scholz odwiedził po swoim zaprzysiężeniu na kanclerza. Z pełną świadomością obrał inną ścieżkę niż jego poprzednicy, którzy najpierw woleli udać się do Chin, zauważa tygodnik Der Spiegel. Po spotkaniu z premierem Japonii Fumio Kishidą kanclerz podkreślił, że oba kraje ramię w ramię pomagają Ukrainie. Dodał, że ważne jest również wzmocnienie obecności wojskowej Niemiec w regionie Indo-Pacyfiku. W Tokio odbyły się dziś także pierwsze w historii niemiecko-japońskie konsultacje rządowe. Jednym z tematów spotkania było zacieśnienie współpracy gospodarczej i energetycznej. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Mało znany szkic hołdu pruskiego Jana Matejki można dziś podziwiać na Wawelu. Muzeum wypożyczyło go od prywatnych właścicieli. Wystawa ma szczególne znaczenie. W roku Jana Matejki, powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

ale teoretycznie na razie tak źle to wszystko nie wygląda, chociaż drugi bank także ogłosił upadłość w Stanach Zjednoczonych. Z czym mamy do czynienia i dlaczego w ogóle rozmawiamy o kolejnym kryzysie, skoro tamten poprzedni powinien wypracować metody nie do ruszenia dla światowej gospodarki? Jest z nami pan Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego SVB upadł? Taką bezpośrednią przyczyną i poziom do trumny było run na bank, czyli masowa chęć wypłaty środków przez jego klientów i bank nie był w stanie pokryć tych środków. To była taka przyczyna upadku, a co do tego doprowadziło? Cały szereg zdarzeń, począwszy od pandemii i obecnych czarnych chmur, które zbierają się nad branżą technologiczną. A drugi bank, który poszedł po nim? Przyczyny były bardzo podobne. Tamten bank był skupiony na wspieraniu klientów kryptowalut i ta informacja o tym, że upadł bank wspierający branżę technologiczną, sprawił, że również tamci klienci masowo ruszyli na po wypłatę swoich środków i bank nie był w stanie ich pokryć, a więc musiał upaść. A może nam pan przypomnieć, jak się nazywał ten drugi bank od kryptowalut? Tak, to był Signature Bank. Dlaczego tylko on przyciągnął uwagę klientów, żeby wywołać ten tak zwany run, jak pan mówi, czyli chęć wypłaty pieniędzy? Skoro przecież branża technologiczna jest ogromna, Dolinę Krzemową zna prawie każdy na świecie, nawet jak nie ma smartfonu. Zgadza się, aczkolwiek obecnie w branży technologicznej następuje pewna weryfikacja pewnych oczekiwań, które wszyscy mieli wcześniej i obecnie rozczarowanie co do przyszłości branży technologicznej. Począwszy od pandemii, wszyscy spodziewali się dużych wzrostów w tym sektorze i że będą one lepsze niż są w rzeczywistości. Obecnie przyszedł taki okres sprawdzianu i on rozczarował poniekąd inwestorów. Branża technologiczna mierzy się teraz z licznymi problemami. Te tak często nawet wspominane w mediach zwolnienia są właśnie pokłosiem pewnego przeszacowania tego, jak będzie wyglądała kondycja branży technologicznej. A jak duży był Signature Bank, czyli ten od kryptowalut, na tle konkurencji? On był porównywalny wielkością do banku SVB. Jego aktywa również opiewały mniej więcej na kwotę 200 miliardów dolarów. Mhm. Czy jest jakakolwiek szansa, bo tak wskazują na to eksperci, że amerykański rząd chciał pokazać kryptowalutom, że nie mają wsparcia rządu? To nie do końca jest tak, że nie mają tego wsparcia, dlatego że władze Stanów Zjednoczonych zareagowały bardzo stanowczo na te informacje o trudnościach i na następnym upadku czy do banku SVB, czy Signature Bank. Zareagowały natychmiast, gwarantując, że pomimo tego, iż w krajowych regulacjach nie był on objęty gwarancjami depozytów, to wszyscy klienci będą mieli zagwarantowany zwrot depozytów. No właśnie, okazuje się, że nie wszyscy, tylko do 250 tysięcy dolarów. I mamy przykład jednego z bardziej znanych koszykarzy z NBA, Antetokounmpo, który otworzył jakiś czas temu, wiedząc o tym poziomie, w 50 bankach konta po 250 tysięcy dolarów każde, żeby być pewnym, że jak coś tąpnie, to on zostanie z pieniędzmi, a nie bez nich. To jest też specyfika tamtejszych regulacji, które dokonują bardzo mocnego podziału na, powiedzielibyśmy, duże banki istotne dla bezpieczeństwa systemu i te mniejsze, które nie są istotne i które mają dużo mniejsze wymagania i także właśnie te zabezpieczenia. Oba wspomniane banki nie były uznawane zgodnie z przepisami za te bardziej istotne, bo więc nawet te gwarancje, które teraz mówimy, są znacznie, dadają znacznie więcej niż by normalnie rzeczywistości można było oczekiwać. Dotyka pan bardzo istotnej kwestii. to uznaje banki za istotne, bo jest taka kategoria, to tak trochę może brzmi niepoważnie albo mało jako potrzebna kategoria, ale to, co pan właśnie określa teraz, Systematically Important Banks, SIBs, czyli SIBy, strategicznie ważne banki. Kto decyduje, jakie banki się znajdują w tej grupie? To przede wszystkim ma znaczenie wielkość depozytów, jaki ten bank posiada, czyli jak wiele klientów też lokuje w nich swoje środki. Mhm. Kilka miesięcy wcześniej SVB, czyli bank z Doliny Krzemowej, zgłaszał problem z tym, że 12 miliardów dolarów jest bardzo mocno na minusie w tym rachunku ogólnym i wiadomo było, że on tych pieniędzy nie stworzy znikąd. I pojawiają się takie kategorie, ja nie jestem ekspertem, ale z tego, co można wyczytać też z analiz osób, które się znają na temacie, tworzono, może inaczej, powodem kryzysu z 2008 roku były hipoteki, które obciążone pewną kwotą w momencie załamania cen na rynku, czego się nikt nie spodziewał, wzięły w łeb, mówiąc prosto, i były niewypłacalne. Teraz nikt się nie spodziewał, że stopy procentowe będą podnoszone, bo miały być cały czas na tym samym poziomie albo obniżane, żeby nie nakręcać inflacji. Stopy zaczęto podnosić i mechanizmy, które miały tworzyć wypłacalność z obligacji rządowych, okazały się nieistniejące. Gwarancje przestały istnieć. Żeby jakoś sobie to uzmysłowić, dla banku, jeżeli mamy obietnicę, że 50 dolarów zainwestowanych wytworzy nam 130 za 10 lat, albo 100 dolarów zainwestowanych teraz wytworzy nam 130 za 10 lat, to jest dokładnie to samo. Ale raz wkładamy 50 dolarów, raz 100. Czyli teoretycznie możemy z takim kapitałem 100 dolarów wytworzyć dwa razy więcej. Mimo, że i tak bazujemy na tej samej obietnicy. I ten mechanizm nie zadziałał wobec podwyższania stóp procentowych rynku. Czy amerykański Fed, rezerwa federalna, podniosła stopy, żeby pokazać bankom, że nie tędy droga? Głównym powodem, dla których Fed podnosił stopy, była walka z inflacją. Teraz także też mamy takie pytanie, co będzie ważniejsze dla Fedu, walka z inflacją czy bezpieczeństwo systemu finansowego. Na pewno wspomniane banki, które upadły, były na tyle słabe, dlatego że również podejmowały bardzo ryzykowną, bo już nawet niezrozumiałą i te decyzje finansowe i bardzo ekstremalnie dużą inwestycję właśnie w teoretycznie bezpieczne obligacje, chyba nie spodziewając się i nie przewidując możliwości stóp procentowych podwyżek, co nastąpiło. Pozostaje jeszcze jedna okoliczność dodatkowa. Bank z Doliny Krzemowej, SVB, od kilkunastu miesięcy nie miał obsadzonego stanowiska kierowniczego do spraw ryzyka. Ten pion, który w każdej instytucji finansowej i nawet taka księgowość od ryzyka powinien towarzyszyć każdej w firmie, czy małej, czy dużej, był nieobsadzony, co tworzyło wręcz paranoidalną sytuację wewnątrz tych rachunków obsługujących miliardy dolarów. Z czego wynikało to? I te działania z pewnością sprawiły, że właśnie dlatego zaczął być on oceniany jako ten bardzo ryzykowny i nastąpił ten run i chęć ukatowania swoich środków przez osoby, które w nim ulokowały swoje depozyty. Ale dlaczego teraz, skoro już wiadomo było od kilku miesięcy, że tych 12 bilionów, miliardów, przepraszam, nie ma i nie będzie? Dlaczego, kiedy pokazała się ta informacja, bo ona była publicznie dostępna, dlaczego wtedy inwestorzy się nie przestraszyli i nie stwierdzili, o nie, naszych pieniędzy za chwilę nie będzie? Cały system bankowy poniekąd oparty jest na wzajemnym zaufaniu osób, które deponują tam swoje środki i bankom, który dalej obraca tymi pieniędzmi. Po prostu sytuacja zaczęła się chyba jeszcze bardziej pogarszać i właśnie do tego była ta informacja opublikowana kilka dni przed jego upadkiem o zaksięgowaniu już konkretnej straty 20 miliardów strat. Stanowiło 10% jego całej wartości. To jeszcze ostatnie pytanie. W takim razie, czy przypadkiem nie jest to pewnego rodzaju błąd w rozumowaniu amerykańskiej administracji, że dopuściła do takiej sytuacji upadłości banku, który można było mimo wszystko to nie jest taki poziom nieosiągalny. Dużo gorsze rzeczy się działy podczas kryzysów i wszyscy byli z tym okej. Dlaczego w momencie, kiedy bank odpowiadający w dużej mierze za poprawność działania startupów, czyli tak naprawdę niosący w sobie kapitał nie tylko finansowy, ale także przyszłościowy pod względem innowacji, kreatywności, przyszłości dużej części młodego pokolenia, które chce coś robić i które wychowano w przekonaniu, że wystarczy tylko mocno chcieć, no przy okazji też się uczyć i mieć pomysły, ale nie zdecydowano się pomóc instytucji, która finansuje ich pomysły i marzenia i przyszłość, a także przy okazji, no taki detal, przyszłość Stanów Zjednoczonych. Czy to nie jest błąd? Na te pytania na pewno jeszcze będą wiele razy zadawane na temat tego, czy cały system zabezpieczeń amerykański nie wymaga zmian i bycia bardziej restrykcyjnym co do tego. Rozumiem. O tym wspominaliśmy w rozmowie, że właśnie ten bank początkowo zgodnie z tamtejszymi regulacjami uznawany był jako mniej istotny, jako ten, na który nie należy patrzeć tak rygorystycznie. No tak, i tutaj wracamy do tego pierwszego pytania. Kto decyduje o tym i dlaczego właśnie to spektrum rozpoznawania sytuacji nie jest przypadkiem szersze? Bardzo dziękuję za komentarz. Będziemy się przyglądać oczywiście, bo to jest sprawa z ostatniego tygodnia. Kilka dni wystarczyło, tak naprawdę kilka godzin, żeby ten ran się wytworzył. Dwa banki upadły. No i jak w takim starym dowcipie, niesmak pozostał. Niby nic się nie wydarzyło, ale nie do końca jest tak, jak było. Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to. To wszystko co robię. Już mam cię dość. Tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tak. Tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak. Ten sam. Tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak. Ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt. Bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. dalej. Będziemy w Stanach Zjednoczonych, dokładnie. Nawet w sumie niedaleko tego banku SVB, o którym była mowa przed chwilą, bo San Diego teraz przed nami. A tam spotkali się ostatnio przedstawiciele trzech państw, które skupia stowarzyszenie zwane AUKUS. AUKUS. Australia, AU, UK, United Kingdom, czyli Wielka Brytania, i US, czyli United States, Stany Zjednoczone. Te dwa pierwsze państwa przyjechały do trzeciego, do San Diego w Kalifornii, po to, żeby Joe Biden mógł podjąć Rishiego Sunaka, premiera, i również premiera Australii, bo ten pierwszy premier Wielkiej Brytanii, Antoniego Albanese, po to, żeby Australia dostała okręty podwodne produkcji, najpierw amerykańskie już istniejące, a później projektowane brytyjskie. No i żeby to wszystko miało w tle powstrzymywanie militarne Chin. Jest z nami profesor Artur Wróblewski na linii z Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry panu. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słyszymy, dzień dobry jeszcze raz. Kto odniósł największą korzyść z tego paktu na okręty podwodne? Wydaje się, że Stany Zjednoczone, które pragną od wielu lat już wzmocnić poczucie bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku i postrzegają Chiny jako największe w tej chwili zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego i dla prymatu swojej gospodarki, prymatu dolara w gospodarce światowej i w kontekście oczywiście Tajwanu i tego wszystkiego, co czynią Chiny na Morzu Południowochińskim, należy to postrzegać. Tam również przebiega przez cieśninę Malakka chociażby i w okolicy główny taki kanał transportu towarów na świecie. Inny mamy w rejonie Bliskiego Wschodu. Zatem to jest ważne porozumienie z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych i z punktu widzenia współpracy krajów anglosaskich, które będą przy okazji wspierać bezpieczeństwo Australii, bo Australia będzie beneficjentem współpracy obronnej, wojskowej, technologicznej w tym układzie. Chociaż pamiętajmy, że tam układ związany ze Stanami Zjednoczonymi wcześniej już obejmował chociażby to stowarzyszenie Quad, czyli tych państw, które również obawiają się Chin, jak Japonia, czy w jakimś sensie Indie. Natomiast pamiętajmy, że w zeszłym roku w doktrynie obronnej NATO mamy już nie tylko wspomnianą jako zagrożenie realne i systemową Rosję, ale również Chiny jako wyzwanie. A zatem jest to problem szerszy, nie tylko dotyczący tego regionu, kilku państw i Chin. Czy jest to sensowne działanie, że Stany Zjednoczone, mówiąc o tym, że trzeba szykować się na potencjalną konfrontację zbrojną z Chinami, pozbywają się części, dokładnie 1/10 swojego arsenału okrętów podwodnych i przekazują je, no oczywiście to się nie zadzieje bezpośrednio po tym spotkaniu w San Diego, ale rozpisane na kilka następnych lat, w ciągu ponad dekady, przekażą część, kilka sztuk okrętów podwodnych klasy Virginia Australii. I przy okazji jeszcze wymuszają na australijskim rządzie kolosalny wydatek rzędu 360 ponad miliardów australijskich dolarów, żeby sfinansować produkcję kolejnego typu okrętów podwodnych, który ma się nazywać SSN AUKUS. To ma sens, dlatego że mamy po prostu budowanie sojuszu, czyli więcej państw z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych będzie pilnowało tego, co się dzieje w rejonie Indo-Pacyfiku, a to jest dla Amerykanów ważne. Ukraina, problem z Rosją jest postrzegany przez Stany Zjednoczone jako pewnego rodzaju problem tutaj w regionie. Jest okazja, żeby osłabić Rosję, choć ma to reperkusje szersze, ponieważ Rosja zawiesiła członkostwo swoje w tym układzie w Nowy Start, prawda, w 2010 roku podpisanym w Pradze, i dokumenty ratyfikacyjne wymieniono w ten czas rok później na tej konferencji lutowej w Monachium do spraw bezpieczeństwa. To był i to jest ważny element architektury bezpieczeństwa. Natomiast to jednak Chiny mają szansę dominować, Chiny mają szansę być tym rywalem strategicznym Stanów Zjednoczonych. I rzeczywiście w ten sposób Amerykanie pozyskują Australię do współfinansowania tych wydatków zbrojeniowych, bo co roku Australia przez następne lata będzie wydawać miliard dolarów, 0,15% PKB na właśnie zbrojenia i będzie konstruowany nowy typ okrętu podwodnego o charakterze, o napędzie jądrowym, chociaż nieuzbrojonego niby w broń jądrową, bo to byłoby niezgodne z umową o nieproliferacji broni jądrowej z 1968 roku, choć niektórzy mówią, że właśnie jak gdyby jest precedens, że jest naruszany trochę ta umowa i artykuł 14 jest tutaj nadużywany, korzysta się z furtki, żeby tak naprawdę wyposażyć jednak w materiały rozszczepialne Australię, co może być precedensem. Natomiast pamiętajmy, że również ta umowa jak gdyby troszeczkę poirytowała innego sojusznika w ramach NATO, Francję, ponieważ to Francuzi chcieli sprzedać 12 okrętów typu atak opartych na projekcie Barracuda właśnie Australii za bodajże prawie 70 miliardów dolarów. Anulowano ten kontrakt z 2016 roku, tak jak troszkę w przypadku Polski, prawda, Caracali kontrakt, i przestawia się Australia, tak jak zresztą Polska, na amerykański sprzęt, co ma też pewnego rodzaju swój taki wydźwięk. Natomiast pamiętajmy, że Australia jest od początku bardzo blisko związana ze Stanami Zjednoczonymi, chociażby też poprzez ten słynny Sojusz Pięciorga Oczu, czyli Five Eyes Agreement z 47 czy tam 8 roku, który tak naprawdę był najpierw podpisany w ten czas między National Security Council amerykańską i taką rządową brytyjską do spraw łączności agencją słynną. Później uzupełnione to zostało o Australię, Nową Zelandię, Kanadę, i ten sojusz taki trochę szpiegowski, no jak gdyby bardzo blisko krajów anglosaskich, bardzo blisko współpracuje ze sobą i w takich programach jak chociażby Tempora czy Echelon programy były zresztą nastawione na szpiegowanie nawet kanclerz Merkel w Niemczech, i Guardian o tym pisał, Snowden o tym też wyjawiał pewne tajemnice, trochę to historie jak z filmów o Jamesie Bournie. Natomiast podsłuchiwano własnych sojuszników. To się działo też z Australią w ramach tej współpracy krajów anglosaskich. Więc my tu widzimy tylko w tym okusie rozwinięcie tej współpracy ludzi podobnie myślących i mających przecież podobną kulturę, język, tożsamość i wartości demokratyczne. Dobrze, że pan wspomniał o Francji, tym poprzednim kontrakcie na okręty podwodne. Prezydent Macron był niedawno, no kilka miesięcy temu, ale to w sumie tak czas szybko leci, że wydaje się, jakby to było wczoraj, podjęty z ogromną pompą przez Bidena, a panowie Sunak i Albanese przyjechali do San Diego i w sumie tak po cichutku podpisano kontrakt bez tych fajerwerków. Czy to oznacza, że jeżeli kogoś Waszyngton podejmuje z honorami, to wtedy mało z tego będzie treści? No, jeśli kogoś z honorami się podejmuje, to często podejmuje się kogoś, do kogo ma się może nieczyste sumienie i chce się nadrobić miną i grą do te sytuacje, która jest niekorzystna. Dlatego że pamiętajmy, że Francuzi zostali wypchnięci, czy są wypychani praktycznie, niezłośliwie, po prostu liczą się interesy. There is no free lunch, jak mówią amerykańscy ekonomiści, nie ma nic nie za darmo, prawda? I jak mówił Palmerston, I have no friends, I have only interest. To jest trochę zasada anglosasów, że mamy po prostu interesy. Natomiast Francuzi 35% prawie swojego eksportu poza Unię Europejską kierowali właśnie w region Indo-Pacyfiku. I teraz nagle są w jakiś sposób no, wypychani, dlatego że już nie wspominamy, że przecież ta Australia to już trwale zrywa współpracę z obronnym tutaj przemysłem francuskim, bo przecież współpracować będzie w budowie pocisku hipersonicznego o kryptonimie Seafire, blisku dalekiego zasięgu PRSM, czy też chociażby w produkcji bezzałogowców razem z Boeingiem dla ochrony czy współpracy z F-35. Także tutaj jak gdyby zamyka się trochę możliwość takiej ekspansji francuskiej i zarabiania pieniędzy i kompletnie zostali po prostu wyautowani. Dlatego być może Joe Biden chciał dobrym obiadem i tam tartą jakąś, jeśli dobrze pamiętam, smaczną na podwieczorek, zrekompensować trochę ten taki bad aftertaste, prawda, czyli taki zły posmak, który pozostał jednak z tej bliskiej współpracy tych krajów Sojuszu Pięciorga Oczu, czy w tej chwili AUKUS-u, prawda, kładu w jakimś sensie, czyli tych formatów, które są proamerykańskie i nastawione na interesy trochę amerykańskie i na zarabianie pieniędzy przez Amerykanów, w tym wypadku na Australijczykach, bo pan redaktor wspomniał, że to jest ponad 300 miliardów, mówiono wcześniej 245 miliardów, które będą wydane do roku 2040, czy tam przez 20-30 lat przez Australię na budowę różnego typu czy partycypację w różnego typu projektach wojskowych ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie po prostu wydadzą pieniądze na military industrial complex, czyli interesy i biznes w Stanach Zjednoczonych, a nie w Europie czy we Francji. Bardzo dziękuję za komentarz. Trochę jak w starym pożykadle, strzeżmy się tych, co przynoszą dary. Trzeba być ostrożnym. Wielka polityka nie bierze jeńców. Artur Wróblewski, profesor z Uczelni Łazarskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję jak zawsze. Dziękuję bardzo. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling. Just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine, babe. Between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. I ten sielankowy nastrój wprowadza nas idealnie w klimat zbliżających się w Turcji wyborów prezydenckich, żeby tam wszystko było takie łatwo. 14 maja to jest data, którą na pewno będziemy też omawiać, bo wtedy odbędą się wybory i wiadomo już, że opozycja ma kandydata. Kim on jest? To powie nam kolejny gość, pani Karolina Wanda Olszowska, turkolog, z którą mamy już połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Kim jest kandydat opozycji? Kandydatem opozycji jest Kemal Kılıçdaroğlu. To jest człowiek o tyle zaskakujący, że po raz pierwszy będzie startować w wyborach prezydenckich. Jest przewodniczącym kemalistowskiej partii CHP I tutaj jest jakby zaskoczenie główne dlatego, że jest on alewitą, czyli jest przedstawicielem w Turcji przez te konserwatywne środowiska muzułmańskie jest to postrzegane jako sekta. Jest to w ogóle jakby mniejszość muzułmańska, coś pomiędzy szyizmem a sunnizmem, która była prześladowana przez samych kemalistów w latach 30. Więc jakby on stoi na czele partii, która prześladowała tą mniejszość na początku republiki i ma szansę być mniejszościowym, który religijnie mniejszościowym prezydentem Republiki Turcji. Jest to był urzędnik, który po tym, jak dostał się do parlamentu w 2002 roku, miał duże dokonanie, jeżeli chodzi o ściganie korupcji tutaj w strukturach, między innymi w strukturach AKP. Nie jest on wiecowy, co jest tutaj minusem i to jest powiedziane, dlatego że Turcy lubią wiedzę, w sensie lubią prowadzenie polityki nie tylko przez wystąpienia medialne, poprzez spotkania, ale oni lubią ten taki styl wieców, stawanie przed tłumem i porywanie tłumów. Tę umiejętność ma prezydent Erdoğan, to trzeba mu przyznać, że on potrafi porwać tłum. Kılıçdaroğlu taki nie jest, ale ma on umiejętność budowania szerokiej opozycji. On w ogóle przebudował tą kemalistowską partię, trochę zmieniając tutaj jej postrzeganie też i jej model, dlatego że on poszedł w taką stronę socjaldemokratyczną, w stronę taką centrolewicową, jeżeli chodzi o tą partię. Między innymi odszedł od tej laickości, z którą ta partia była kojarzona. Nie będąc to jednocześnie bardzo religijną, tylko na przykład odszedł od tego zakazu noszenia chust przez kobiety, między innymi w szkołach, na uniwersytetach i w miejscach publicznych, w sensie w pracy, w tym sektorze publicznym. I tutaj zadeklarował, że po dojściu do władzy jako prezydent jakby tutaj zostanie to co wprowadził prezydent Erdoğan, że kobiety mogą nosić w tych miejscach chusty, co jakby tutaj zjednało mu trochę tego elektoratu dużo bardziej konserwatywnego. I on jakby zakłada, że jeżeli że w ogóle jeżeli ktoś chce przejąć władzę w Turcji, opozycja chce przejąć władzę w Turcji, to musi budować szerokie sojusze. I to jest taka trochę jego polityka wewnątrz partii, która jest najbardziej rozpoznawalna, czyli to budowanie szerokich sojuszy. To miało miejsce w 2019 roku podczas wyborów lokalnych. Tak naprawdę ten szeroki sojusz pozwolił opozycji wygrać w Stambule, w Ankarze, w dużych miastach. I teraz też jakby on jest zwolennikiem właśnie tego, żeby do tego sojuszu. No teraz mamy 106, no ale to nie jest tylko to, dlatego że no, ten sojusz, który będą startować, czyli ten sojusz narodowy, to jest jedno, ale też zjednuje sobie inne partie i głosy. I mamy tutaj nacjonalistów, mamy byłych sojuszników prezydenta Erdoğana, którzy byli budowniczami polityki jego partii. Mamy islamistów, tutaj też prowadzi rozmowy z Kurdami i z partiami prokurdyjskimi. Więc on naprawdę uważa, że jeżeli że jakby wszyscy powinni się zjednoczyć, jeżeli kochają Turcję, to jest cytat właśnie z niego, właśnie po to, żeby zapewnić Turcji pomoc, powrót do demokracji. To są takie rzeczy, które myślę, że są najbardziej rozpoznawalne, jeżeli chodzi o tą politykę wewnętrzną Kemala Kılıçdaroğlu. A ile Kılıçdaroğlu ma poparcie w sondażach? To bardzo różnie. Znaczy, to wynika trochę w zależności od sondaży. Ja co do sondaży byłabym bardzo ostrożna, bo na przykład wczoraj zostały opublikowane dwa różne sondaże, w którym jednym jego poparcie było wyższe niż prezydent Erdoğana, a w drugim jego poparcie było niższe niż prezydent Erdoğana. Ale generalnie, jeżeli się przyjrzymy sondażom, to one wszystkie są do siebie bardzo podobne. Mniej więcej wahają się między 2-3 punkty procentowe różnicy między nim a prezydentem Erdoğanem. Pojawiają się też takie, w których on znacznie wygrywa, ma na przykład 45-46%, kiedy prezydent Erdoğan ma 38-37%, więc jeżeli chodzi o sondaże, to mamy takie i takie, z tym, że nawet w tych, w których przegrywa, to nie są duże różnice, ale to o tyle bym była ostrożna z sondażami, że po pierwsze, no, są sondaże, ludzie różnie udzielają odpowiedzi, ale po drugie, no, prezydent Erdoğan zrobi wszystko, żeby te wybory wygrać, a mówimy jakby o sytuacji, w której na przykład bodajże do wczoraj można było zgłaszać swoje nowe adresy przebywania u osób, które zmieniły adres zamieszkania, biorąc pod uwagę no, trzęsienie ziemi i to, że musiało opuścić te 11 prowincji, to mówimy o milionach ludzi, którzy mogą być w innych miejscach. Nie ma dokładnych list tego, ile osób zginęło. Przecież nie wszyscy zostali zidentyfikowani. Nie wiadomo, jak będą głosowali ci, którzy mieszkają w innych miejscach. Czy to wszystko da się, a z innej strony, jak da się wykorzystać to, że tego nie wiemy, do tego, żeby zmienić wyniki tych wyborów. W tym bardziej, że jeżeli mówimy o bardzo małych różnicach, to tutaj jakby łatwiej jest, mówiąc bardzo kolokwialnie, majstrować przy wyborach. Więc sondaże sondażami, no ale tutaj jakby ta rzeczywistość troszkę wynika, trochę inaczej wygląda. A co wiemy o zdaniu Kryszdarolu na temat wojny na Ukrainie? Znaczy, o zdaniu o temat wojny na Ukrainie może nie wiemy za dużo. Wiemy tak pobieżnie o jego polityce, o jego poglądach na politykę zagraniczną, bo to bym bardziej powiedziała. Dlatego, że jest on za tym, przynajmniej deklaruje, żeby znowu współpracować ściślej z Zachodem, żeby ten Zachód był tutaj bliższy Turcji niż jest teraz, ale jednocześnie, żeby też prowadzić politykę równowagi z Rosją. W sensie, żeby nie zaprzestać politykę z Rosją i prowadzenia tej polityki, tym bardziej, że tutaj mówimy o interesach głównie gospodarczych, ale żeby tą politykę równoważyć. Poza tym on też mówi o tym, że powinno się prowadzić tutaj nie taką politykę teraz, jak prowadzi prezydent Erdoğan, czyli poprawienia relacji ze wszystkimi sąsiadami, z którymi można, nakierowaną na kwestie gospodarcze, ale jednak, żeby z Izraelem, z Arabią Saudyjską czy z Grecją, z którą ta polityka jest trudna, no prowadzić taką politykę pokazywania granic i jakby tutaj wyciągania konsekwencji, że jeżeli polityka jest prowadzona antyturecko, to są na razie takie szczątki, które wiemy o polityce zagranicznej i jakby chce tu się dogadać z prezydentem Basharem al-Assadem. To jest chyba taki ważny punkt, dlatego że jest za tym, żeby jednak ci uchodźcy syryjscy wrócili do Turcji. Jakby to jest w ogóle deklarowane przez opozycję, że jeżeli oni wygrają wybory, to ci uchodźcy wrócą do Syrii. Więc na razie tyle wiemy o tych planach na politykę zagraniczną. Dużo nie wiemy, dlatego że tutaj jakby jest zarówno jedna, jak i druga strona skupia się przede wszystkim na polityce wewnętrznej, szczególnie biorąc pod uwagę problemy Turcji, które ma. To jakby to jest najważniejsze dla obywateli w wyborach. Ale no po tych szczątkowych rzeczach, które wiemy, myślę, że możemy się spodziewać większej współpracy z Zachodem, w sensie nie eskalowania tego, co mamy, i próby jakby porozumienia się wewnątrz NATO czy ze Stanami Zjednoczonymi, no bo to jest jakby ważne, ale z drugiej strony nie oczekiwałabym żadnego zerwania relacji z Rosją, dlatego że Turcja, no obojętnie tutaj, która strona wygra, no będzie nastawiona na tureckie interesy i turecką rację stanu. Bardzo dziękuję. Oczywiście będziemy wracać i do kraju, i do tej kampanii wyborczej jeszcze wielokrotnie przed samymi wyborami. Karolina Wanda Olszowska, turkolog, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I płynnie przechodzimy do kolejnego kraju. Jeżeli mogą być języki grupy ugrofińskiej, czyli węgiersko-fińskiej, a jeszcze należy do niej japoński, to czemu nie z Turcji przejść do Korei Południowej? Trochę trudniej jest, bo koreański język jest izolowany, więc tutaj żadne turecko-altajskie powiązania nie pomogą, ale mamy specjalistę na linii z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Pan Oskar Pietrewicz jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Korea dlatego, że ostatnio prezydent Korei pojechał do Japonii. I przez dwa dni, podobnie jak prezydent Czech w Polsce, przez dwa dni spotykał się z premierem Fumio Kishidą, prezydent Yoon Suk-yeol, i no i było dziwnie. Mówiąc w skrócie, oczywiście rozmowy się udały, panowie byli zadowoleni, dużo zjedli, nawet dwie kolacje pierwszego dnia. Wszyscy żyli tym, kto się interesuje tematem, czy Japończyk podejmie Koreańczyka tak zwanym omuraisu, czyli omletem z ryżem, ulubionym daniem tego, który przyjeżdża z wizytą. No ale to nie o omlet, nie o ryż chodziło. Chodziło o to, że jakby ktoś nie znał historii, to umowa, na którą zdecydowała się Korea Południowa, żeby wypłacić ofiarom poszkodowanym podczas II wojny światowej, tu na razie nie mówię przez kogo, odszkodowania, wskazywałaby, że to najeźdźcą była Korea Południowa na Japonię, a nie odwrotnie. Korea przegrała teoretycznie na logikę na każdym froncie, i twierdzi, że wszystko jest w porządku. A Japonia, która dopuściła się zbrodni podczas II wojny światowej i od 1910 roku w Korei, przyczyniła się do ogromnego cierpienia, nie bierze żadnej odpowiedzialności, mówi, że nie przeprosi, bo już wszystko zrobiła, co trzeba, i teoretycznie wygrała. O co w tym chodzi? No faktycznie jest to bardzo złożony problem, w którym można powiedzieć faktycznie o przyznaniu się Korei Południowej do niepowodzeń ostatnich lat, kiedy za rządów poprzedniego prezydenta Moon Jae-ina Korea Południowa przyjęła konfrontacyjną politykę, że za wszelką cenę wyciągniemy od Japończyków pieniądze, od japońskich firm, dwóch, które były, od których południowo-koreański Sąd Najwyższy zażądał wypłacenia pieniędzy obywatelom południowo-koreańskim. No i też, że Korea Południowa liczyła, że wyciągnie przeprosiny, czyli że kolejni premierzy Japonii jednak odniosą się bardzo bezpośrednio i dosłownie do krzywd Koreańczyków sprzed kilkudziesięciu lat. I ten zwrot w polityce Korei Południowej w tej sprawie jest, wydaje mi się, świadectwem tego, że przez ostatnie lata nie udało się doprowadzić taką ostrą polityką do stanowiska Japonii korzystnego dla Korei Południowej. Więc pod tym względem można powiedzieć, że jest to przyznanie się do porażki. Ale pytanie, czy to było główną motywacją Yoon Suk-yeola, czy prezydenta Korei Południowej, bo faktycznie w trakcie tego szczytu tak naprawdę ten problem historyczny był najmniej podnoszony przez i Koreańczyka, i przez Japończyka, bo tak naprawdę to, co obie strony starały się podnosić, w tym ta motywacja południowo-koreańska też jest bardzo jasna, że chcemy poprawić stosunki dwustronne, gdyż one nam się przydadzą w naszych relacjach gospodarczych, które też w wyniku tych sporów historycznych w ostatnich latach ucierpiały. I tutaj jest pewien sukces Korei Południowej, to znaczy, że Japonia wycofuje się ze środków kontroli eksportu w handlu z Koreą Południową, które utrudniały na przykład produkcję półprzewodników i wyświetlaczy LED-owych. Mamy też wznowienie współpracy wywiadowczej, wojskowej między Koreą Południową a Japonią w związku z zagrożeniami ze strony Korei Północnej, ale być może też Chin. Mamy powrót regularnych spotkań dwustronnych wysokiego szczebla, przynajmniej taka deklaracja, bo to, co jest niesamowicie dziwne w tych relacjach, że to są tak naprawdę sąsiedzi, których przywódcy tych państw nie spotykają się ze sobą regularnie, bo ta wizyta, taka dwustronna wizyta, to był pierwszy raz od ponad 11 lat. Premier Japonii nie był w Korei Południowej od niemal 12 lat też, więc mówimy o tym, co było w ostatniej ponad dekadzie szalenie dziwne, a historia jest tłem, ale przy okazji pojawiały się inne też problemy, właśnie między innymi ekonomiczne, polityczne. I problem też polega na tym, że i w jednym, i w drugim społeczeństwie przez kilkadziesiąt lat różne rządy, różne opcje polityczne wyhodowały niechęć wzajemną do siebie. I mam ogromne wątpliwości, czy tego typu zwrot nagły w wykonaniu Korei Południowej, jej prezydenta, będzie przekonujący dla Koreańczyków, gdyż oni bardzo stanowczo, bardzo krytycznie oceniają tę propozycję właśnie uregulowania kwestii spornych, historycznych. Ponad 60, nawet 70% w najmłodszych grupach wiekowych, nawet ponad 80% społeczeństwa południowo-koreańskiego mówi, że propozycja ich prezydenta uregulowania trudnych spraw z Japonią jest nie do zaakceptowania, więc Yoon będzie miał duże problemy w swoim kraju, żeby ten zwrot wytłumaczyć swoim obywatelom, ten zwrot w stosunku do Japonii. Jak zadawnione są to rzeczy, to żeby nawet nie odnosić się do spraw drugowojennych, mimo że to one są kluczem do zrozumienia, posłuchajmy się przykładem serialu sprzed ponad 20 lat, Winter Sonata, Zimowa Sonata. Był taki kiedyś koreański twór serialowy, wtedy kiedy jeszcze nie znaliśmy określenia K-drama, czyli właśnie te koreańskie seriale, które teraz są popularne wszędzie i coraz lepsze technicznie, i tutaj Koreańczykom nie można odmówić naprawdę jakości wykonania. To Koreańczycy zrobili w 2002 taki serial, miał 20 odcinków. Był obyczajowy, to był taki romans, bardzo przyjemny, nikomu nie szkodzący. Wyeksportowali go między innymi do Japonii. Japończycy zwariowali na jego punkcie, a aktor, który wcielał się w główną rolę, Pae Yong-jun, stał się Koreańczyk, stał się bożyszczem w Japonii dla tamtejszej publiczności. I teraz na ten przykład powołuje się prezydent Korei Południowej, że wracamy do tego, do czasów Zimowej Sonaty. To dalej przypomina taką sytuację, jakbyśmy klocek w zabawce dla dzieci o kształcie kółka wkładali w dziurę, która ma kształt trójkąta. No on za Chiny, mimo że rozmawiamy o Korei i Japonii, tam się nie ma prawa zmieścić, ale wszyscy twierdzą, że jest okej. I dalej próbują go tam wcisnąć. To prawda, to znaczy to, że się prezydent Korei Południowej do tego odwołuje, to też takie pozytywne przykłady w relacjach południowo-koreańsko-japońskich też były. Mówimy o bardzo też zacieśnionych kontaktach międzyludzkich, społecznych, popularności popkultur dwóch państw, więc dużo jest rzeczy, które łączy ich, ale trzeba powiedzieć, że tak naprawdę przez lata interesem politycznym, wewnątrzpolitycznym w obu państwach było populistyczne sięganie po nastroje wrogości i pobudzanie antyjapońskości i antykoreańskości. I więc to jest pewna cecha polityki i w Japonii, i w Korei Południowej ukształtowana przez kilkadziesiąt lat. I jeśli teraz politycy mówią, że wracamy do czegoś lepszego, co było, no to jest to zakłamanie, jest to hipokryzja. Trzeba dużo zbudować, a nie, że jest do czego wracać. Trzeba zbudować na nowo te relacje, więc to jest gigantyczne wyzwanie. Pewne kroki są podejmowane, to znaczy, żeby na przykład biznes z obu państw finansował, przeznaczał fundusze na edukację młodych pokoleń w Korei Południowej i Japonii, żeby w lepszym duchu się kształcić, no ale nawet gdyby to było konsekwentnie realizowane, co do czego mam duże wątpliwości, no to efekty przyjdą za kilkanaście, kilkadziesiąt lat. A tu i teraz wydaje mi się, że problem polega na tym, że w imię interesów ekonomicznych, politycznych, bezpieczeństwa prezydent Yoon zaryzykował gigantycznie pewne psyche południowo-koreańskie. To znaczy postawił na szale to, co Koreańczycy mają mocno w sobie zakorzenione, pewne poczucie niesprawiedliwości w relacjach z Japonią. Takie ryzykowne kroki po latach okazują się słuszne. Pamiętajmy o tym, że też ryzykownym krokiem w roku 65 było pójście przez ówczesnego rządzącego Koreą Południową generała Park Chung-hee na traktat normalizujący stosunki z Japonią. I to przyniosło korzyści Korei Południowej, zwłaszcza gospodarcze, też polityczne, ale przecież między innymi właśnie wtedy Korea Południowa zgodziła się na uregulowanie spraw po myśli Japonii. I dzisiaj trwa gigantyczna debata też w Korei Południowej, że źródło problemów nie jest tylko w czasie wojny, ale też w roku 65, że to, co wtedy było postanowione, było na korzyść Japonii i że Japończycy tak naprawdę umyli ręce w dużej mierze. No i też ten problem tego, że nie tylko chodzi o pieniądze, ale chodzi też o pewne gesty i słowa, które, jak widzieliśmy w trakcie tej wizyty, nie przechodzą na razie przez gardło premiera Japonii, który nie powiedział przepraszam, nie powiedział o błędach, wypaczeniach, ogromnych tragediach, jakie spotkały Koreańczyków z rąk Japończyków. Muszę panu wejść w słowo. Niestety czas się kończy. Choćbyśmy mieli całą dobę do dyspozycji, to i tak by nikt tego nie udźwignął, bo taki to ciężar. Oczywiście. Jak z wierszyka. Bardzo dziękuję. Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Dziękuję. A my w składzie Michał Jakubik, Michał Kowalski przy mikrofonie Rafał Tomański z pewnością będziemy wracać, zresztą niezależnie od składu, będziemy wracać do spraw japońsko-koreańskich, do tej kwadratury koła, to delikatnie powiedziane, żeby jakoś to zrozumieć, ale na dziś w świecie do trzeciej to koniec, bo na zegarach za chwilę już wspominana trzecia. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Ma pseudonim Diabeł Tasmański. Po trójkowym koncercie w 2014 roku wiemy już, że to w pełni zasłużony przydomek. Rob Tonioni gra bowiem bluesa bardzo żywiołowo. Ladies and gentlemen, Mr. Rob Tonioni! Prosto z Australii. Wokalista i gitarzysta Rob Tonioni w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnimy ten występ w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Let's go! Let's go! Szukasz prawdziwych okazji? W MediaMarkt mamy ceny bez ściemy. I jak obniżamy, to zawsze od najniższej ceny z ostatnich 30 dni. Let's go! MediaMarkt. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu.